الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili dostlar, sevgili Kur'an dostları, Rabbimizden gönlümüzü Kur'an'a aç, Kur'an'ı gönlümüze aç niyazıyla bugünkü tefsirimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Tevbe suresinin 37. ayetine kadar işlemiştik. Bu ayetlerde hatırlayacak olursak, küfrün, inkarın aslında kişinin kendisiyle sınırlı kalmadığı, yürekte başlayan inkar hastalığının insanın davranışlarına, insanın bakış açısına, insanın hayatı ve evreni algılayışına yansıdığını ve bu yansıma sonucunda inkarcı insanın hayatın yasalarını inkara, hayatın yasalarıyla oynamaya, onları yerinden etmeye kadar işi götürebileceğini görmüştük. Müşrikler aylarla doğanın Allah'ın koyduğu bir yasası olan aylarla oynamaya kadar işi vardırmışlardı. Bunun temelinde yatan en büyük sebep de insanın kendisini heva ve heveslerini merkeze alan, menfaatini merkeze alan bir yaklaşım idi. Ki bunu şöyle de özetleyebiliriz. Güç ve servet yasalara değil, yasalar güç ve servete tabidir anlayışını görüyorduk. Yani gücüm varsa haklıyım, gücün yoksa hakkın yok anlayışı. İşte gücü ve serveti, iktidarı elinde tutanların Allah'ın doğa yasalarını dahi değiştirebileceklerine ilişkin ya da değiştirmeye kalkacaklarına ilişkin bir atıftı. Müşriklerin aylar hakkında yaptıkları tahrifat. Şimdi o ayetlerin ardından yeni bir pasajla Tevbe suresinin tefsirine devam ediyoruz. Ya eyyühellezine amenu. Ey imanda sebat eden kimseler. Bu ibare içindeki amenu, geçmiş fiilini, mazi fiilini, geçmiş kipinin, geçmiş zaman kipinin aynı zamanda ısrarı, sebatı ve sürekliliği de içinde barındırdığından yola çıkarak sadece ey iman edenler değil, ey imanda sebat gösterenler, ey imanını bir hayat biçimine dönüştürmek isteyenler, ey imanı içselleştirmek isteyenler anlamında çevirmek istiyorum. Onun için de düz bir çeviri yerine hep dolaylı ve yaklaşık çeviriyi, ifadenin çağrışımlarını da aktarabilen yaklaşık çeviriyi tercih ediyorum. Ey siz, ey imanda sebat gösterip imanı hayata dönüştürmek isteyenler, bu isteğinizde samimiyseniz eğer, مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمُ اُنْفِرُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ. Size ne oluyor da imanınızda sabit kademseniz eğer, samimiyseniz, dirençliyseniz, size ne oluyor da Allah yolunda savaşa çıkın denildiğinde yere çakılıp kalıyorsunuz? Açık. İbare açık. Tefsir, anlamın hatipten yani kaynağından muhataba yani hedefine varırken uğradığı kayıpları geri kazanma sanatıdır. Onun için tefsir yaparız. Yani anlamın bize taşınıncaya kadar bütün bu uzun süreç içerisinde verdiği kayıpları geri kazanmak için tefsir yaparız. Bunu geri kazanmak için de hal karinelerine, bağlama, iç ve dış bağlama, dilin imkanlarına, o sözcüğün etimolojisine, o sözcüğün zaman içinde geçirdiği dönüşümlere, anlam kaymalarına, anlam kayıplarına ya da anlam kazanmalarına bakarız ve fazlalıklarını atıp, eksikliklerini geri kazanıp, o söz indiğinde ne anlama geliyordu? Önce onu tespit ederiz. Yani anlam kayıplarını kazanırız. Kaynağına gideriz. Sözün indiği kaynağa mümkün olduğunca yaklaşırız. Ondan sonra tevil aşaması başlar. Sözü kaynağından indiği gibi görür, alır ve o anlamı getiririz. Bizim bulunduğumuz şimdi ve buradaya taşırız. O anlamı yeniden üretiriz tabir caizse, tırnak içinde. O anlamı tüketmeyiz. O anlamı hayata koyarız. O anlamı bilince koyarız. O anlamı bizde bir yaşam biçimine, bir bakış açısına, bir tasavvura dönüştürürüz. O anlam adeta dirilir, canlanır ve tabii ki diriltir. Onun için yaptığımızda ya da yapmaya çalıştığımız da budur. Ve burada şu okuduğum ibare aslında apaçık. Öylesine açık ki bize imanın vazgeçilemez bir tavrını veriyor. O tavır da Allah'a teslimiyet. Eğer iman etme iddianız varsa, ben iman ettim fakat teslim olmuyorum demek gerçekten abesle iştigaldir. Gerçekten saçma bir şeydir. Hem de çok saçma bir şey. Teslimiyetin olmadığı bir yerde imandan söz edebilmek mümkün değildir. O sebeple burada özellikle iman eden insanların sınandığı şedid, çetin bir sınav alanına dikkat çekiliyor. O çetin sınav alanı da can sınavı. Can sınavı. Onun için Kur'an'da Allah yoluna insanların mallarını, insanların fikirlerini, insanların enerjilerini, insanların bir takım imkanlarını koymaları hep bir tarafa, insanların canlarını koymaları, hayatlarını koymaları öbür tarafa, terazinin öbür kefesine konulur. Onun için can sınavı sınavların en çetinidir. Can sınavı aslında iman sınavıdır. Size can veren Allah'a neyinizi verecek kadar yakınsınız? Allah'a olan sevginizin ölçüsü verebileceğiniz şeyle orantılıdır. Onun için Rabbimiz hep vahyinde imanı sınarken can sınavını sınavların zirvesinde değerlendirir. Burada hadi Allah yolunda savaşa çıkın ibaresi infiru fi sebilillah ibaresi Tebük seferine bir atıftır. Tebük seferi Resulullah'ın düşmanı Ebu Amir tarafından kışkırtılan Bizanslıların Mekke İslam Devleti, Medine İslam Devleti üzerine yürümek için bir ordu toplamaları haberinin Resulullah'a ulaşmasıyla başlar. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir sefer için baştan beri niyetli değildi. Fakat Suriye'de bulunan Bizans'ın uç beylikleri, Bizans'a bağlı Arap kabileleri ve tabii ki Bizans'ın Suriye ordusu sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleşen bu tarihin en büyük iman hamlelerinden birine duyarsız kalamazdı. Kalmadı da. Ve Bizans bu hareketten, bu iman hamlesinden oldukça rahatsızlık duyuyordu. Çünkü sınırlarına kısa sürede gelip dayanmıştı. Daha dün hiç adı duyulmamış olan bir avuç mümin insan bölgede bugünkü Batı Avrupa büyüklüğünde bir toprak parçasına hakim olmuşlardı. Hem de bunu 10 yıl, 8 yıl gibi hatta çok kısa bir sürede tüm askeri stratejistlerin havsalalarının alamayacağı, gerçekten hiçbir aritmetik ve matematik hesabın içinden çıkamayacağı bir süratte, bir boyutta bu kazanım elde edilmişti. Onun için bölgedeki tüm güçler, büyük güçler rahatsızdı. Bizans da rahatsızdı. Ve bu rahatsızlığını Müslümanlar üzerine bir ordu toplayarak saldırmak biçiminde izhar edebilirdi, ortaya koyabilirdi. Onun için Hazreti Peygamber bu haberi alır almaz ki Ebu Amir aslında Medineli bir lider. Bir ayağı Şam'da olan, Bizans yönetimiyle çok iyi geçinen, bölge kralları nezdinde hatırlı bir adamdı. Medine yerlilerindendi ama kendisi hem büyük bir ticaret hacmine sahip tüccardı hem de hatırlı bir liderdi. Medineliler onu lider seçmek için aday göstermişlerdi. İşte Resulullah'ın Medine'de oluşunu kendi müstakbel iktidarının en büyük engeli olarak görüyordu. Ve bu adam gitti Bizans'ı Resulullah'a karşı kışkırtmaya kalktı. Resulullah bunun üzerine Hicretin 9. yılında bir ordu topladı. İşte Tebük seferi dediğimiz bu sefer böyle gerçekleşti. Tebük, Medine-Şam yolu üzerinde, Şam'a yakın bir mesafede bulunan bir yerleşim birimiydi. Resulullah oraya kadar vardı ordusuyla ama herhangi bir saldırı olmayınca ya da saldırmak için bir teşebbüste bulunulmayınca peygamberi nebevi siyaset gereği saldırı olmadığında Resulullah hiç saldırmamıştır. Taarruz olmadığında Resulullah hiç durduk yerde bir başka yere taarruz etmemiştir. Onun için bu ilke gereği Resulullah ordusuyla birlikte geri döndü. Ancak bu seferin çok ilginç hatıraları oldu. Çünkü bu sefer yaz ortasında Medine'nin ikliminin en güzel olduğu, hurmaların olgunlaştığı, fakat yolculuğun bölgede çok çetinleştiği ve Tebük gibi 14 günlük bir teviye yürüyüşle, fasılasız, aralıksız yürüyüşle 14 günlük bir mesafeye herkes doğaldır ki gönüllü gitmezdi. Oraya insanları götürecek ayaklar olamazdı. İman olabilirdi. İnanç olurdu. İnsanlar 14 gün o sıcakta, o kavurucu sıcakta yalnız ve yalnız imanları uğruna yürüyüşe, hem de ucunda can tehlikesi olan bir yürüyüşe katlanabilirlerdi. İşte bu büyük sınav Kur'an'da bu surede ayrıntılarıyla ele alınıyor ve daha gelecek ayetlerde bu sınavdan geriye kalan üç kişinin o büyük tevbesi de bizim için Kur'an'ın ışığına gözünü ve gönlünü dayayan her mümin için zamanlar ve zeminler üstü müthiş bir tecrübe olarak yansıyor ve ibret oluyordu. اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ Öte dünyayı boş verip bu dünya hayatıyla mı tatmin oluyorsunuz? Bu soru can yakan bir soru. Bu soru tüm problemlerin temelinde yatan bir soru. İnsan ne ile tatmin oluyor? Sizi ne tatmin eder? Aslında siz kaç paralık adamsınız sorusunun cevabı da budur. Sizin fiyatınız nedir sorusu, sizi ne tatmin eder sorusundan bağımsız değil. Siz kaç kuruşluk insansınız? Ey nefsim, sen kaç paralık adamsın diyorsak, herkes kendisine bu soruyu sorarsa eğer, bu Kur'an'ın bu sorusunu da hemen peşine eklemeli. Ne ile tatmin oluyorsun? Seni ne tatmin eder? Seni ne mutmain kılar? Gönlün ne ile teskin olur? Artık neye tamam buldum dersin veya seni ne sevindirir? İşte bu kendinize biçtiğiniz değeri ölçmek için harika bir ölçüm yöntemidir. Öte dünyayı boş verip bu dünya hayatıyla mı tatmin oldunuz? İlginç bir nükte, burada bir kelimeden yola çıkarak ilginç bir nükte aklıma geldi. Özellikle Arap dilinin özelliği gereği. Ed-dunya, dena ve edna kökünden gelir. Yakın demektir, alçak demektir, aşağı değer demektir. Ama neden dünya formunda gelir? Bu çok önemli. Mücerret, yalın halde kullanıldığında da dünya deriz. Dilimize de dünya olarak girmiştir. Oysa ki bu kelimenin dünya biçiminde söylenişi aslında bir terkip, görünmeyen bir terkip olduğunu gösterir. Yalın halde dünyada deseniz, siz hayatü dünya, el hayatü dünya diyorsunuz. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Dünya hayatı. Bu da şunu gösterir, eğer bir el hayatü dünyadan söz ediyorsanız, bir de el hayatul ahira, öte dünyadan söz ediyorsunuz. Yani dünya diyen bir mantık mutlaka iki dünyanın varlığına inanarak bunu kullanır. Peki müşrik mantığı böyle değildi. İbrahimi mantık böyleydi. Müşrik mantığı İbrahim'in tahrifine dayalı bir mantık. Onun için dünya dediğinizde ahireti de bir ikiz olarak kastetmiş olursunuz. Onun için eğer el hayatü dünya olmasaydı terkip, O zaman dünya dememeniz gerekirdi. Çünkü dünya sözcüğü formu sıfatı olan el hayat formunun dişil olduğu için el hayat, dünya formu da dişil gelmiştir. Çok ilginç. Nasıl bir dünya? Yani el hayat nasıl bir hayat? Dünya, aşağı hayat. Daha doğrusu sıfat dünyadır burada. El hayat mevsuftur. Tanımlanan. Onun için tanımlayan dünyadır. Bundan dolayı el hayatü dünya. Tanımlanandan dolayı tanımlayan, mevsuftan dolayı sıfat dişil olarak gelmiştir. Müennes olarak gelmiştir. Yani buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz. Dünya diyen aynı zamanda ukbanın da varlığına inanmış olur. Farkında olarak ya da olmayarak bir başka dünyanın daha varlığını bilmiş olur. İlla tenfiru yu'azzibkum azaben elime. Yukarıda galiba bir cümlemiz kaldı. Fema meta'ul hayati dunya fil ahireti illa qalil. Ama unutmayın ki bu dünya hayatının safası öte dünya yanında pek değersizdir. İşte dünya kelimesinin etimolojisinden yola çıkarak dünyanın sıfatı olduğu el hayata gönderme olarak ve el hayatü dünyanın öteki kutbu olan el hayatul ahireh ile arasındaki farkı bilme açısından Kur'an'ın kelimelerle, ibarelerle, kalıplarla, terkiplerle insanın düşüncesine zerk ettiği bir düşünce sistemi var. Bir bakış açısı, bir tasavvur sistemi. Size dünya dedirtirken, aynı zamanda ahireti dedirten bir tasavvur sistemi. Size dünya dedirtirken, sizin farkında olsanız ya da olmasanız dahi, el-hayatü-dünya, el-hayatü-l-ahira çiftini sizin zihninize zerk eden bir düşünce sistemi. Bir düşünce sistematiği. Onun için işte bu ayet onun için böyle bitiyor. Unutmayın ki bu dünya hayatının safası öte dünya yanında pek değersizdir. İlla tenfiru yu'azzibkum azaben elime. Eğer savaşa çıkmazsanız size acı bir azap çektirir. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّوهُ شَيْئًا ve sizin yerinize başka bir toplum getirir de yokluğunuzla ona hiçbir zarar vermiş olamazsınız. Bilmem anlaşılıyor mu sevgili Kur'an dostlar? Sizin yerinize başka bir toplum getirir de yokluğunuzla Allah'a hiçbir zarar veremezsiniz, diyor vahiy, Kur'an vahiy. Yani hiçbir nesil, hiçbir insan, hiçbir toplum, hiçbir ırk kendisini Allah için vazgeçilmez addetmesin, diyor. Vazgeçilmezlik safsatasını bir fırça çek. Böyle bir şey yok diyor. İslam'ın vazgeçilmezi yoktur. İslam'ın vazgeçilmez halkı, vazgeçilmez ırkı, vazgeçilmez milleti, vazgeçilmez adamı yoktur. İslam sizin için vazgeçilmezdir. Siz İslam için değil demek istiyor. Hakikat ve ilahi değerler kimsenin babasının malı değildir diyor. hakikat ve ilahi değerler kimseye babasından, atasından miras kalmaz demek istiyor. Daha anlamıyor muyuz? Kur'an dostları. Men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin. Kur'an'ın birçok yerinde bunu andıran birçok hitap var. Kim Allah'ın dininden döner, yüz çevirirse, Allah'ın getirdiği hayat tarzından yüz çevirirse, Allah onların yerine yeni bir toplum getirir de, yuhibbûnehu, evet, yuhibbuhum ve yuhibbûneh, onlar onu severler, o da onları sever. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاَعِزَّةٍ عَلَى الْكَابِرِينَ Müminlere karşı yer gibi, toprak gibi davranırlar ama inkarda direnenlere karşı yalçın kayalar gibi göğüs gererler, diyor. Demek ki değiştirilen, takas edilen, elden çıkarılan toplum bu konularda artık zaaf hale gelmiş. Artık bu konularda su almaya başlamış. Onun için takas edilmişler. Yine bir başka ayet. İn yeşe yuzhibkum ve ye'ti bi halqin cedid. Eğer isterse sizi siler, süpürür, temizler, hepinizi yok eder, yerinize yepyeni bir yaratık getirir diyor. İnsan da değil. Onun için insanla sınırlandırılamaz. Bir halgın cedi. Yepyeni bir yaratılışla size bir alternatif getirir. Bu da mümkün. İnsan dışı bir alternatif de mümkün. Yani eğer insan kendisine beslenen umutları tamamen boşa çıkarırsa bir gün kendisine alternatif de getirilebileceğini aklından çıkarmamalı. İnsana dahi alternatif bulan, alternatif olabileceği bilinirken ya biz olmasaydık diye başlayan cümleler sarf edenler. Bizim millet olmasaydı, bizim ırk olmasaydı, bizim kavim, bizim kabile olmasaydı diye başlayan cümlelere ne demeli? Vazgeçilmezlik safsatasını reddeden bir ayetle karşı karşıyayız. Vallahu ala kulli şeyin kadir. İşte tüm söylediğimiz bu şeylerin bir sonuç hükmü mesabesinde ayet geldi. Zira Allah her şeye muktedirdir. İlla tensuruhu fakat nasarahullah. Eğer ona destek vermezseniz, unutmayın ki ona Allah yardım edecektir. O. Yani Muhammed Aleyhisselam. Yani biraz önce söylediğimizi müminler ölçeğinde, Resulullah'a destek veren insanlar ölçeğinde veriyor ayet. Ve diyor ki, siz tutalım ki ona destek vermediniz. Ama alternatifsiz değilsiniz. Unutmayınız, onun büyük destekçisi Allah'tır. Siz vermezseniz bir destek bulur. O bir başka yerden onu desteklettirir. İz ahrecehu allazine keferu saniyethneyni iz huma fil gar. Örnek mi istiyorsunuz? Hadi size bir örnek vereyim. Hatırlayın, şimdi Medine'desiniz. Unutmayın, bu ayetler hicretin 9. yılında artık İslam bölgede temekkün etmiş. Artık Müslümanlara bölgede alternatif bir güç kalmamış. Müslümanlar bölgede artık varlıklarını dost ve düşman herkese kabul ettirmişken geliyor. Ama size bir örnek vereyim ki o zaman peygamberin etrafında kimse yoktu. Hangi zaman o zaman? Hani o ikisi mağaradayken. o arkadaşına ki küfürde ısrar edenler onu sürüp çıkardıkları zaman Muhammed sadece iki kişiden biriydi. Sadece iki kişiden biri. Saniyesneyn. Yani etrafında yüzlerce insan yoktu şimdiki gibi. İktidar yoktu şimdiki gibi. Güç yoktu şimdiki gibi. İki kişiden biriydi. Mağarada. Ve devam ediyor ayet. اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. O ikisi mağaradayken o arkadaşına demişti ki tasalanma. Allah bizimle birliktedir. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Bunun üzerine Allah ona katından bir sükunet indirmiş ve onu sizin göremeyeceğiniz güçlerle desteklemişti. Evet. İşte neden vazgeçilmezi olmadığının ifadesi. Açık örneği. Allah'ın dininin vazgeçilmezi yokturun açık, yaşanmış, tarihsel en büyük delili. İki kişiden biriyken bile Allah onu mahcup etmedi. Ona yardımını farklı bir biçimde indirdi. Neydi ona indirdiği yardım? Sükunetti. Sükunet, iç huzur, kalp genişliği, yürek ferah. Bu Allah'ın farklı bir yardım alternatifi. Allah eğer insana yardım edecekse bunu salt dış unsurlarla, fiziki ögelerle yapmaz. Bazen iç unsurlarla yapar. Dışarıdan bir ordunun size vereceği morali belki daha fazlasını Allah'ın indirdiği o iç sekinet, o kalp huzuru verir. Ve siz dimdik durursunuz. Ve siz ayak sesleri yaklaşmışken, işte her şeyin bittiği an demişken, ya da olmak ya da olmamak noktasındayken, işte orada, o noktada, o anda siz imtihanı ya vereceksiniz, ya veremeyeceksiniz. Her şey bitti mi diyeceksiniz, yoksa hiçbir şey bitmedi. Çünkü Allah bizimle beraberdir. La tahzen. İnnallâhe ma'ana. Üzülme mi diyeceksiniz. Çünkü Allah bizimle diyebilecek. Neden ayak sesleri size kadar gelir? Neden siz fevrin tepesine çıkarsınız? O yalçın, o çıkılması çok zor dağın tepesine çıkmadan da Allah yardım edemez mi? Peki tepeye çıkmadan etseydi ya, bu kadar zahmet çekmeseydi. İlle yardım etmesi için tepeye çıkmak mı gerekli? Evet. Mutlaka. Kulun gücünün bitmesi gerek. Allah'ın yardımının başlaması için. Sizin size düşeni yapmanız gerek. Yardımı hak etmeniz gerek. Önce sizin size yardım etmeniz gerek. Ve sizin yardım edemeyeceğiniz noktada bittim ya Rabbi demeniz gerek. Unutmayın. Yettim kulum diyecek birini hemen bulacaksınız. Eğer kentin ışıkları sönmüşse Eğer ışık imal eden bir yüreğiniz varsa, ışıklar söner sönmez. Yürek jeneratörünüz tak tak diye çalışıverecektir. Ve içten besleneceksiniz. İşte sükunet odur. İşte sekinet odur. Allah işte onu indirir. Dışarıdan gelen enerji gelmez olursa, içeriden gelen enerji size yeter ve artar. O zaman anlarsınız. O zaman bittiğinizde yetecek, tükendiğinizde sizi tamamlayacak, sırtınızı dayayacak tek kapının, tutamağın, tek barınağın, tek sığınağın o olduğunu hiç unutmayacaksınız. Bu bir güvendir. Ve imanın ahlaki tanımı güvendir. Ben iman ettim fakat güvenmiyorum diyen iman etmez. Allah'a güveni olmayan bir iman, iman değildir. Ve Allah'a güven de işte böylesi zor ve kor zamanlarda belli olur. Peygamber imanı bile böylesine sınanıyorsa, bana ne oluyor? Sana ne oluyor? Bize ne oluyor? Size ne? Peygamber imanı bile son noktasına varana dek sınanıyorsa, siz sınanırsanız çok. Bunun neresi fazla? Neresi şaşırtıcı? İşte peygamber imanının sınandığı zor ve kor an. Her şeyin bitme ya da hiçbir şeyin bitmeme noktası. Aslında biten ya da bitmeyen şey sizinle belli olacak. Biten siz olacaksınız. Ya da bitmeyen siz olacaksınız. Sizin tavırlarınız belirleyecek. Sizin davranışınız, sizin Allah'a karşı duruşunuz, esas duruşunuzu bozuyor musunuz? Bozmuyorsunuz. Fevr mağarasındaki artık düşmanın ayak seslerinin çok yaklaştığı ve bütün bir ömürlük mücadelenin bitme ya da bitmeme anında Allah'a güveninizde bir titreme, bir ibre oynaması oluyor mu? Olmuyor. Korkma. Bizimle beraber olan bir üçüncü zat var diyebiliyor musunuz? Peygamberin dediği. Tüm hadis derlemelerine giren üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir ki demişti Efendimiz. Üçüncüsü Allah olan iki kişi olmak. İkincisi Allah olan bir kişi olmak. İşte o zaman olmuş sayılırsınız. O zaman imkanınız, imanınız olur ve bitimsiz bir imkana kavuşmuş olur. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا السُّفْلَى. Böylece inkarda ısrar edenlerin davasını alçalttı. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَى. Allah'ın davası ise en yüce olma konumunu korudu. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَى ibaresinin tam tercümesini yapmaya çalıştım. Allah'ın davası en yüce olma korumunu konudu. Konumunu korudu. İbare böyle. Yani inkarda ısrar eden kafirlerin davası alçaldı, Allah'ın davası yükseldi değil. Allah'ın davası hiç alçalmadı. İşte ibarenin verdiği anlam bu. Ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın davası hep yüceydi. Yüce olma konumunu korudu. Ya da yüce olma konumuna siz katkıda bulundunuz. Onun yüceliğine tutundunuz ve yüceldiniz anlamına almak lazım. Onun eteğine tutunanlar yüceliyorlar. Öyle yüce bir etek ki siz yüceltmiyorsunuz. Sizi o yüceltiyor. Vallahu azizun hakim. Çünkü Allah'tı üstün ve yüce olan, hikmetle hükümran bulunan. İnfiru khifafen ve thikalen ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum fi sebilillah. Kolay da gelse, zor da gelse savaşa çıkın ve Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilincine varırsanız bu sizin için daha yararlıdır. Ayette geçen hifafen ve thikalen hafif ve ağır anlamına gelir kelime olarak. Ama burada birçok müfessirin de razı gibi, birçok müfessirin de katıldığı anlam, zor da gelse, kolay da gelse, ağırınıza da gitse, hafifinize de gitse anlamına alındığı için ben de öyle çevirdim. Özellikle ayette ifade edilen mana, insanın tüm gücünü yüce ve ölümsüz değerler uğruna harcaması. İnsan hayatının bedelini fazlasıyla ödeyebilecek tek kapı olan Allah'ın arzusudur. Ayet bize bunu veriyor. Ayet. Hayatınızı ille de bir kapıya verecekseniz, vereceğiniz kapı hayatınızdan fazlasını size verecek bir kapı olur. Söyler misiniz? Anlaşılmayacak ne var? Bunda anlaşılmayacak ne var? Bu o kadar mantıklı bir çağrı ki. Ben diyorum yetmez mi demiyor Rabbimiz. Mantığımıza hitap ediyor. Aklımıza hitap ediyor. Büyük ve küçük bilgisi insanda doğuştandır. Büyüğün büyük, küçüğün küçük olduğunu insan husuli bilgiyle bilmez, huduri bilgiyle bilir. Yani doğuştan var olan bilgiyle. Onun için bundan kolay ne var? Size verince daha fazlasını verecek birine verin. Eğer alışveriş yapacaksanız mutlaka daha fazlasını verene verirsiniz. Eğer söz konusu olan hayatınızsa, bir daha elinize geçmeyecek bir şeyse, o zaman bunda yanılmayı kim ister? Hayatını ütülen her şeyini ütülmüştür. O sebeple ayet açık. Eğer birine verecekseniz, o biri hayatınızın bedelini fazlasıyla ödeyebilme imkanına sahip olmalıdır diyor. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَر۪يبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَّبَعُوكُ Eğer yakın bir menfaat ve kolay bir sefer olsaydı senin ardına tereddütsüz takılırlardı. Tebük seferine bir atıf tarihsel olarak 14 günlük uzun bir yolculuk demiştim. Gerçekten kolay değil. Ama burada tarihsel bir atıftan da öte, tüm zamanlarda iki yüzlü davranışın, imanın sınavının parametrelerini veriyor ayetler. Onun için tarihi atıf ne olursa olsun bu ayetler tüm zaman ve zeminlerdeki her insana seslenen ayetler ve insanı okuyan, insanın ciğerini ortaya döken tabiri caizse, insanın içini dışına döndüren ayetler. Onun için insanın kodlarını öğreniyoruz buradan. Ve bu ayette öğrendiğimiz şey ne oluyor? Sıkıntıya insanın gelmek yerine bedelsiz almak istemez. Yani bedelini ödemek yerine hep bedelsiz kazancın peşinde koşmaz. Oysa ki bu doğal değil. Bu hiç doğal değil. Yasa böyle değil. Yasası konulmuş. Baksanıza. Hayvanlar dünyasında dahi avlanmanın bir bedeli var. Onun için o bedeli ödemeyenler açlığa mahkum olurlar. Ya insanlar dünyasında aklın, idrakin, bilincin, iradenin verildiği ve beşerlikten insan olmaya yükseltildiği, yüceltildiği bir dünyada insanın Allah bedelsiz mi versin? Onun için burada eğer diyor kolay bir sefer olsaydı senin ardına takılırlardı. Tereddüt etmezlerdi. وَلَاكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةِ Fakat bu zorlu yolculuk onlara pek uzun geldi. Bu da açık. Hak edilmiş zafer bir tarafta, hak edilmemiş zafer bir başka taraf. Kulun gücünün bittiği yer gösteriliyor. Zor. Neden zor? Zor olan, neden zor olan? Çünkü kolay gelenin kolay gittiği bir yasadır da onun için. Kolay kazanılanın kolay harcandığı bir yasadır da onun için. Hak edilmemiş kazancın hiçbir zaman meşru olmayacağı bir yasadır da onun için. İşte sevr gerçeği buydu. Sevr mağarasına, dağın tepesindeki mağaraya tırmanışın verdiği ders buydu. Dağın eteğinde gelebilecek bir rahmet neden tepesine çıkmamızı gerektiriyor? Neden tepesinde geliyor? O yardım dağın eteğinde gelse olmaz mıydı? Hatta hiç Mekke'den çıkmadan gelse olmaz mıydı derseniz, hayır, olmazdı. Yasa böyle. Allah yasasını eğer sevgili Muhammed'i için değiştirmemişse bizim ve sizin için niçin değiştirsin? وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوْ اِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ Evet, gerçekten ibretlik bir hitap. Üstelik eğer gücümüz olsaydı kesin sizinle çıkardık diye Allah adına yemin ederek kişiliklerini mahvedecekler. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Yuhlikune enfusehum. Kişiliklerini mahvedecekler diyor. Kişilik katli. Şöyle bir şey söylesek sanırım yanlış olmaz. Şahsiyeti katletmek, şahsı katletmekten daha beterdir. Bir insanın şahsını katlederseniz, bedenini, yok etmiş olursunuz. Ama şahsiyetini katlederseniz, insaniyetini yok etmiş olursunuz. Onun için burada kendi kendinizin insanlığını hedef alıyorsunuz. Şahsiyetinizi yok ediyorsunuz. Benliğinizi yok ediyorsunuz. Ben duygunuzu yok ediyorsunuz. Yani sizi insan yapan değerleri yok ediyorsunuz diyor. Böyle yapmakla. İkiyüzlülüğün çağlar üstü tabiatını okuyor bize Kur'an bu ayetlerde. İkiyüzlülük nasıl okunur? İnsan ikiyüzlülüğü, münafık davranışı nasıl bir okumaya tabi tutulur? Bunu Kur'an'dan, Kur'an vahyinden öğrenmek lazım. Vallahu ya'lemu innahum lekazibun. Oysa ki Allah onların yalan söylediklerini çok iyi biliyor. İşte bu kadar. Yani içlerinde bir başka, dışlarında bir başka davranış, bölünmüş kişilik, ikiye bölünmüş kişilik, yırtık kişilik, parçalanmış kişilik. İşte biraz önce yuhlikune enfusehum, kişiliklerini helak ediyorlar, şahsiyetlerini mahvediyorlar derken bunu kastediyordu. İnsanlıklarını katlediyor. Kişinin kendisine yapacağı en büyük kötülük nifaktır. İkiyüzlülüktür. Bu demeye gelir. Afallahu ank. Allah seni affetsin. Lime ezinte lehum hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve te'lemel kâzibîn. Daha kimin doğru söylediği sana aydınlanmadan ve yalan söyleyenleri iyice öğrenmeden niçin onlara izin verdin? Hitabın muhatabı, birincil muhatabının Resulullah olduğu belli, açık. Allah seni affetsin diyor. Aslında form olarak Allah seni affetti anlamına gelir. Ama işlevi budur. Allah seni affetsin. Adeta bir şefkat uyarısı. Sanki tüm çağlarda gelen müminlere böyle bir ilahi mizansenle bir şey söylenmek isteniyor. Buradaki hatanın taktik bir hata olduğunda tüm müfessirler müttefiktir. Yani bu ahlaki alanda kişisel bir zaaftan kaynaklanan bir hata değil. Bu aslında anlaşılabilir nedenlere dayalı bir hata. Çünkü lem eb'as en eşukka ala kulubin nas diyen bir peygamber, ben insanların gönüllerini, yüreklerin içini açıp bakmak için gönderilmedim diyen bir peygamberin bu davranışı anlaşılabilir bir hata. Taktik bir hata. Niçin iyice araştırmadan, senden savaşa katılmamak için bin bir türlü mazeret ileri sürerek izin isteyenleri gönderdin, izin verdin diyor. Aslında daha sonra gelecek ayetlerin içinde öyle ibareler var ki, sanki ilahi senaryoda bu kaçınılmaz idi. Adeta bize verilmesi gereken ders ancak böyle verilebilirdi gibi bir izlenim uyanıyor insanda. O ders ne olabilirdi? O ders şudur. Peygamberin vahiy dışı davranış ve kararlarının tahlile açık olduğunu görün ey insanlar. Ve azizlerinizin, büyüklerinizin, üstadlarınızın, önderlerinizin, liderlerinizin her tavır ve davranışında, her taktik ve stratejik hatasında bir hikmet aramaya kalkmayın. Bundan büyük öğüt mü olur? Kehf suresinin son ayeti adeta bu ayetle fiiliyata dönüşüyor. Neydi o? Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahum. De ki ben de sizin gibi bir insan. Yalnızca bir insan. Bu çok önemli. Peygamber bunu yine ümmetine bir vasiyet formunda şöyle dile getiriyordu bu hakikati. La tutruni kema etriyebne Meryem. Meryem oğlunu yücelttikleri gibi beni de uçurmayın. Fe innema ene abdun. Ben yalnızca bir kulum. Fe kulu abdullahi ve rasulü. Deyin ki Allah'ın kulu ve elçisi. Onun için adeta Kehf suresinin son ayetinin bir fiili göstergesiydi bu olay. Bu şefkat fırçası anlaşılabilir nedenlere dayanıyordu demiştim biraz önce. Gerçekten de bu nedenlere dayanmasına rağmen Rabbimizin o olayı böylesine ölümsüzleştirmesinin hikmeti üzerinde durduğumuzda biraz önce söylediğim dersi çıkarmamak mümkün değil. Resulullah'ın vahiy dışında verdiği görüş, vardığı sonuçlar böylesine tartışılabilirken, ey insanlar, önünüze düşmüş insanların taktik hatalarını kutsallaştırmayın mesajıdır. La yestezinuke allazina yu'minuna billahi vel yevmil ahir en yucahidu bi emvalihim ve enfusihim. Allah'a ve ahiret gününe yürekten inanan kimseler mallarıyla ve canlarıyla cihattan kendilerini muaf tutmanı senden istemezler. Evet. Davranış modları açıklanıyor. Ve iki tip insan davranışı var. Aslında burada sözü edilen, burada konunun bizatihi merkezinde insanlar yok. Onlar adeta tarihi birer oyuncu gibi. Burada konunun özü itibariyle davranışlar var. Biçim, davranış biçimleri var. Bir mümin davranışı, iki münafık davranış. Nasıl olur? İki davranış arasındaki fark nedir? İki davranışı farklılaştıran unsurlar nedir? İşte bunları bize söylüyor. Burada iki davranışı test ediyor Kur'an. Onlar senden Allah yolunda cihada gitmemek için izin istemezler. Kim izin istemez? Allah'a ve ahiret gününe yürekten inanan diyor. Çok önemli. Demek ki problem imanla ilgili bir problem. Yani aslında dışarıdan çok farklı nedenlere dayanır gibi görünen birçok problemin insan davranışlarının dayandığı temel saiki iman problemidir. İnsanlar nedense problemin kaynağına inmek yerine hep yüzeyinde dolaştıkları için problemin temelini görmüyorlar. Problemi doğru teşhis edemedikleri için tedavi de edemiyorlar. İşte Kur'an insan davranışlarındaki hemen tüm problemlerin kaynağında yürek problemlerinin hastalığının yattığını söylüyor. Vallahu alimun bil muttaqin. Zaten Allah sorumlu davrananları çok iyi bilir. İnnemâ yestezinukellezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhir. Yalnızca Allah'a ve ahiret gününe yürekten inanıp güvenmeyen kimseler senden cihada katılmama izni isterler. Yukarıdakinin tam tersi. وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ Zira onların kalbi kuşkuya teslim olmuştur. Bu çok önemli. وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ Ri, irtiyab. kuşkuya teslim olmak, kuşkuyla dolmak, şüpheyle dolmak anlamına gelir. Ve Allah'a teslim olmak ya da kuşkuya teslim olmak. İşte birbirine tam zıt iki tavır. فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ Bu yüzden derin tereddütler içinde bocalayıp dururlar. Evet, açık. İmanın ahlaki anlamda yerleşmesi güven ve teslimiyettir. İmanın ahlaki anlamı güvendir demiştim. Cihat ise imanın en keskin sınavıdır. Nifakı su yüzüne çıkarır. Tabir caizse imanın turnusol kağıdıdır. İmanın hangi renk olduğunu, imanın kaç krat olduğunu ya da imanın kaç ayar olduğunu bu mihenk taşına vurarak öğrenen insan. Onun için Rabbimiz de onları ve hepimizin iman altınını, ki bunun altın olması bir iddiadır, bunun ne kadar altın olduğunu, kaç ayarlık altın olduğunu işte imtihan ederek, böylesine mihenk taşına vurarak bize öğretiyor. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَاَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً Hem eğer gerçekten sefere çıkmak isteselerdi, elbet bir hazırlığa girişirlerdi. وَلَاكِنْ كَرِهَ اللّٰهُنْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ Fakat Allah onların kalkış biçimlerini hoşlanmadı. İnbiaz. Aslında çıkış noktası, çıkış tavrı, çıkış biçimi anlamına gelir. Ben kalkış biçiminde çevirdim, şeklinde çevirdim. Allah onların kalkış biçimlerini hoşlanmadı. Bu yüzden de onları alıkoydu. Eğer üşene üşene kalkıyorsanız, Allah sizin kalkma arzunuzu yok eder. Nasıl alıkoyar? İşte öyle. O arzuyu aldığı zaman kalkamaz olursunuz. Tıpkı iştah gibidir. Onun için nimet, her nimet iki nimettir. Bir nimet, bir tenaum. Nimet, nimetin kendisidir. Elma bir nimettir. Elmayı yeme iştahı, arzusu ise tenaumdur. Eğer ikincisini alır da birincisini verirse o sizin için nimet olmaz. Ekmek verir ama ekmeği yeme arzusunu alırsa o sizin için nimet olmaktan çıkar. Görüyorsunuz ki sadece nimetin olması yetmiyor. Tenaumun olması lazım. Ayeti verir, vahyi verir. Ama vahyi hayata dönüştürecek size de bir lezzet, bir can isteme, bir iştah, bir manevi iştah vermezse, ayet orada, siz burada durursunuz. Bu çok önemli. Onun için burada adeta ona bir gönderme var gibi. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَائِد۪ينَ Adeta onlara sefere ehil olmayıp oturanlarla birlikte siz de oturun denildi. Nasıl denildiğini biraz önce açıkladığım şeylerden yola çıkarak bulabilirsiniz. Yani arzuyu aldı. Eğer namaz bir nimettir bakınız. Namaz ekmek gibi, su gibi bir nimettir. Ama namaz kılma arzusu ekmeği yeme iştahıyla aynıdır. Eğer iştahı alırsa, siz namaz sizin için bir nimet olmaktan çıkar. Dolayısıyla o nimetten artık yararlanamaz olursunuz. Onun için Allah nimeti verdiği gibi o nimete ulaşma arzusunda versin diye dua etmek gerek. Burada oturanlardan kasıt belli. Aslında ve kîle ku'udû. Arap dilinde ince bir nükte var. Ayaktakine otur demekle yatana otur demek arasında fark vardır Arap dilinde. Aynı kelimeyi kullanmazlar. Onun için de siz otur sözcüğünden yola çıkarak ayaktakine mi otur denmiş, yatana mı otur denmiş anlarsınız. Ayaktakine otur demek için iclis denilir, yatana otur demek için uk'ud denilir. Buradan yola çıkarak ayeti açıklayacak olursak, onlar zaten ayağa kalkmamıştı ki. Yani onlar sefere çıkmak, cihada katılmak için ayaktaydılar da Allah onları oturttu değil. Onlar yatıyorlardı zaten. Öyle bir niyetleri yoktu anlamı verebiliriz. لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا Eğer sizinle birlikte sefere çıkmış olsalardı sorun çıkarmaktan başka bir katkıları olmayacaktı. Çok ilginç. Yani sırf sorun olacaklardı sefere çıksalardı. İşte onun için yukarıda afallahu ank 43. Allah seni affetsin ayetini adeta Allah'ın yazdığı ilahi bir senaryo dediğim bu yüzden. Tırnak içinde kullanıyorum tabii. Yani sefere çıksalardı kâra olmayacaktı zaten diyen de vahyin kendisi. وَلَا اَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ Zira içinizden kendilerini can kulağıyla dinleyecek olanları görüp aranıza daha fazla fitne sokmak amacıyla saflarınıza daha bir sokulacaklardı. Vallahu alimun bizzalimin. Ne ki Allah o zalimleri çok iyi bilmektedir. Laqad ibtagaw'l fitnete min qablu ve qallabu lekel umur. Dilim tutuluyor. Zaten onlar daha önce de fitne çıkarmaya çalışmışlar ve sana karşı epey işler çevirmişlerdi. Buradaki daha önceden kasıt Tebük'ten önce. Mesela hatırlıyoruz Uhud. O zaman burada onlar denilen kimselerin aslında iki yüzlüler olduğu da açıkça ortaya çıkmış oluyor. Çünkü Uhud'da da böyle yapmışlardı. İkiye bölmüşlerdi. Resulullah'ı son anda terk etmişlerdi. Ve daha sonra da aynı huylarını sürdürdüler. Ona bir atıf var. Hatta ca'al hakku ve zahara emrullahi ve hum karihun. Ta ki onların hiç hoşuna gitmese de hak tecelli edinceye ve Allah'ın yasası gerçekleşinceye kadar tırnak içinde bunu yapmaya devam ettiler. Tabii asıl bizim dikkatimizi çeken nokta bu ayetin son cümlesindeki o onların hoşuna gitmese de Allah'ın emri tecelli edinceye, hak gerçekleşinceye kadar birilerinin sürekli taş koymaya memur edildiği adeta. Evet. O zaman zahara emrullah bu ibare ayette geçen Allah'ın yasası gerçekleşinceye dek anlamına. Fireler, sınavlar, denemeler, dökülmeler, elemeler bu işin kaderi oldu. Bu işin tabiatı oldu şeklinde anlaşılmalı. Ki hayatın yasası bu sınavdır. Mutlaka fire olur. Eğer Resul'ün arkasında vahyin inişine şahit olmuş neslin içinde dahi yüreği yetmeyenler, yüreği tutmayanlar, geride kalanlar, iki yüzlü davrananlar varsa bu mutlaka ve mutlaka insan tabiatında bu gibi zaafların tüm çağlarda ve zamanlarda süre gideceğini gösterir. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي Bakın ne diyorlar? Onlardan kimileri de izin ver bana. Beni günaha sokma der. Bahaneye bakın. وَلَا تَفْتِنِّي Ya da beni sınava sokma. Kaybedeceğim bir sınava sokma. Beni fitneye düşürme anlamına da gelir. Fitne 60 yerde kullanılır ve gerçek bir çok anlamlı sözcüktür. O kadar çok anlamı vardır ki azap, bela, şirk, zulüm, işkence, baskı, savaş, iç savaş, ayartma, karıştırma, terör ve buna benzer daha birçok anlama gelir. Onun için hangi anlamda kullanıldığına bakmak için mutlaka bağlamından yola çıkarak fitnenin o ayette, o ibarede ne anlama kullanıldığını çözmek gerekir. İşte burada da günah anlamına kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü beni günaha sokma diyorlar. Aslında burada sahte bir takva gösterisi, sahte bir adeta sakınma gösterisi var. Yoksa kaybedeceklerini bile bile imtihana girmek istemiyorlar. Bu ne demek? Sınavsız geçeyim demektir. Bana diplomayı sınavsız ver teklifidir. Bu gerçekten ahlaksızca bir tekliftir. Bu gerçekten Allah'ın yasasına tabi olmama teklifidir. Bu gerçekten tüm müstekbirlerin ahlakıdır. Yamuk ahlakı. Yani peygambere bile rüşvet teklif etme sapıklığıdır. Ela fil fitneti sakatu. Şu işe bakın ki baştan ayağa zaten günaha gömüldüler. Ve inne cehenneme lemuhitatun bil kafirin. Üstelik bir de cehennem tarafından kuşatılacaktır inkarda ısrar edenler. İn tusibke hasenetun tesuhum. Eğer sana bir iyilik dokunsa onların canı sıkılır. Münafığın tabiatı ele veriliyor her çağdaki. Ve in tusibke musibetun يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ Yok, başına bir kötülük gelse, iyi ki biz daha önceden önlemlerimizi almıştık derler ve şen, şakrak dönüp giderler. Anlatılan tarihsel bir olgu değil, ikiyüzlülüğün evrensel tabiatı. Ve herkes kendi içinde bu anlatılanlardan yola çıkarak bir sınava soksun kendisini. Başkalarının başına gelen iyiliklere sevinebilme insana verilmiş bir atiye-i ilahiyedir. Başkalarının başına gelmiş kötülüğe üzülebilme de öyle. Tersi ise bir kaymadır, bir fıtrat bozmadır, bir zaaftır. Yürek gemisinin su aldığını ve bunun sonucunda da batacağını gösterir. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا De ki, başımıza Allah'ın bizim için yazdığından başka bir şey gelmez. İşte bu da mümin tavrı. هُوَ مَوْلَانَا O'dur bizim tek Mevlamız. Tek sahibimiz ve alallahi felyetevekkelil mu'minun şu halde inananlar yalnızca ona güvensinler. Bu da ikiyüzlülüğün zıddı olan inanmış birinin evrensel yaklaşımıdır. Yukarıdakinin tam zıddı bir yaklaşım. Tarihte yaşamış iki kesimin tavırları değil, zamanlar ve zeminler üstü iki mantığın hayat tasavvuru veriliyor bu ayetlerde. Okurken hep hatırlattığım gibi iki ayrı hayat tasavvurunun çizgisini okumak lazım. قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَيَيْنَ De ki bizim için iki güzellikten biri değil de iki güzellik ya şehadet ya gazilik. O anlamda tabii ki Tebük Savaşı'na giderken böyle bir duygu, böyle bir düşünce akla geliyorsa, yani ne kazanacağız diyorsa insan, iki güzellikten birini kazanacak. Kayıp yok. Allah'ın hiçbir çağrısında kayıp yok anlamına geliyor. Bizim için iki güzellikten biri değil de ille de kötülük beklentisi içinde misiniz? Ve nahnu neterabbasu bikum en yusibakumullahu bi'azabin min indihi ev bi'eydina. Bizim size ilişkin beklentimizse onun katından ya da bizim elimizle Allah'ın gazabına uğramanızdır. Feterabbesu inna ma'akum muterabbisun. Artık bekleyin. Bilin ki biz de sizinle birlikte bekliyoruz. Aslında müminlerin en büyük zaafı beklemeyi ve gözlemeyi becerememekten kaynaklanıyor. Kul enfiku tav'an ev kerhen len yutekabbele minkum. De ki ister gönüllü infak edin, ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecektir. İnnekum kuntum kavmen fasikin. Çünkü siz, açıklama geliyor, neden kabul edilmeyecektir? Çünkü siz hepten sapık bir güruh haline geldiniz. Gönüllü bile olsanız, malınızdan verdiğiniz kabul edilmeyecek. Neden mi? Can sınavından sınıfta kaldınız. Siz malı canın üstünü örtmek için bir sütre olarak, bir perde gibi kullanıyorsunuz. Onun için Allah'ı aldatamayacaksınız demeye geliyor aslında bu. وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِ. Hayır. Siz hayır için harcadıklarının kabulüne tek engel, onların Allah'a ve onun elçisine ısrarla nankörlük etmeleridir. Evet. Onların infak ettikleri, yani şu Allah içindir, şu yoksullar içindir diye harcadıklarının kabulünün önündeki tek engel, onların Allah'a ve onun elçisine ısrarla, ben buradaki keferuyu nankörlük ahlaki anlamıyla çevirdim, nankörlük etmeleridir. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. Bu çok daha önemli. Bakınız, onlar namaza hep üşene üşene katılırlar. وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Ve onlar her daim gönülsüzce hayır yaparlar. Demek ki yukarıdaki ayetin hemen üstünde yer alan tav'an, yani isterseniz gönüllü olarak infak edin de ki asıl açılım burada geliyor. Dışarıdan gönüllü gibi görünseler dahi gerçekte gönüllü bir hayır yapmaz. Hayırlarının arkasında hep bir hesap, çıkar hesabı vardır. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ. Artık onların sınamak için verdiğimiz mallarına ve çocuklarına bakarak sen de şaşırma. Yani mallarının ve çocuklarının çokluğuna şaşırma. فَلَا تُعْجِبْكَ sözcüğüne imrenme anlamı vermek de mümkün ama ben şaşırma anlamını bilerek tercih ettim. Çünkü Hazreti Peygamber'in terbiye sürecinde onların mal ve evlat çokluğuna imrenmek problemi çok önceden halledilmişti. Bu ayetler Hicret'in 9. yılında indiği bilinirse وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ gözünü onların mallarına, mülklerine dikme gibi ayetler çok önceden gelmişti ve Resulullah bu işi halletmişti. Onun için de şöyle buyurmuştu. Çok yıllar önce böyle buyurmuştu. Bana dünya ve ahiret, bana dünya iktidarı ve ebedi iktidar sunuldu. Ben ahiret iktidarını tercih ettim buyurmuştu. Onun için meta'un galil, dünyanın zevkleri çok az, yalan bir geçimlik. Kur'an'ı ifadeleri Resulullah'ın yüreğinde yıllar öncesinden makes bulmuştu ve bu problem halledilmişti. Onun için böyle çevirdim. İnnemâ yuridullâhu liyu'azzibahum biha fil hayâtid dunya ve tezhaqa enfusuhum ve hum kâfirûn. Allah bütün bunlar nedeniyle onlara dünyada bela vermek ve canlarını kendileri inkara saplanmışken almak istiyor. Açık. Servetin sınav aracı olduğu, sınav kaybedilince belaya dönüşeceği işte böylece göz önüne seriliyor. Ahirette servetin, işe yaramayan servetin ahirette nasıl bir azaba dönüşeceği ise bu surenin 35. ayetinde çok güzel açıklanıyor. Isıtılarak ütü yapılacak deniliyor bedenlerine. وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ Ve onlar kendilerinin sizden olduğuna dair Allah adına yemin ederler. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ Oysa ki onlar sizden değildirler. وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ Ve fakat onlar korkuya teslim olmuş bir güruhturlar. İşte anahtar sözcük geldi dostlar. Tüm zamanlar boyunca tüm iki yüzlülerin iki yüzlü olmasının en temelinde yatan zaaf korkudur. Nifakın tabiatını deşifre eden bir ayettir bu. İki yüzlülüğün en temel sapması korkudur. Korku bulunduğu yere nifakı mutlaka davet eder. Lev yecidune melce لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ Eğer bir sığınak, bir mağara ya da bir korunak bulabilselerdi, sürü içgüdüsüyle panik halinde oraya seyirtirlerdi. Bu sürü içgüdüsüyle panik halinde seyirtmek bir tek sözcüğün, yecmehun, cemaha sözcüğünün anlam alanı içine girer. Çünkü yılkı atlarının, yani terbiyeden geçmemiş dağ atlarının, evcil olmayan atların sürü halinde gezerken ürkütülerek kaçmalarına bu fiilden gelen bir sözcük veriliyor. Onun için cemaha işte onu ifade ettiği için münafık topluluğunun davranışı yılkı atı gibi ürkütünce hiç akıl, fikir, izan, feraset, basiret bakmaksızın, bunu kullanmaksızın güdüsel olarak korkuya dayalı bir tavır ve davranış sergilerler diyor. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ Onların arasında zekat ve sadakaların dağılımı konusunda sana dil uzatanlar var. Yani sadakaların paylaştırılmasında, zekatın bölüştürülmesi konusunda. فَاِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَدُوا وَاِنْ لَمْ يُعْتُوا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ Eğer kendilerine ondan bir pay verirsen seslerini keserler. Yok eğer kendilerine ondan bir pay vermezsen o zaman da öfkelerini kusarlar. Şimdi biraz önceki ayetlerde 33, 34, 30, 52, 53, 54. ayetlerde zengin ve varsıl münafığın davranışını vermişti. Şimdi de yoksul münafığın davranışını veriyor. وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Ah! Keşke onlar Allah'ın ve onun elçisinin kendilerine verdikleriyle yetinselerdi. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ سَيُؤْت۪ينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ ve Allah bize yeter. Gün gelir de Allah lütfundan bize bir pay verirse, onun elçisi de bize takdim eder. Elbet biz ta gönülden Allah'a yönelmişiz deselerdi ne olurdu sanki? Zengin münafıklara olan sert hitap bunlara yok. Yoksullara daha bir yumuşak ve böyle deselerdi ne olurdu sanki biçiminde bir hitap var. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينَ Zekatlar yalnızca yoksullar ve düşkünler içindir. Mesakin, görünmeyen fakir, dışarıdan fark edilmeyen fakir anlamına gelir. Fakiri herkes bilir fakat miskini dışarıdan varsıl bilir herkes ama gerçekte muhtaçtır. وَالْاَمِل۪ينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Bu işi yapan görevliler ve kalpleri kazanılacak kimseler içindir zekatlar. Kalpleri kazanılacak kimselere İslam'a ısındırma amaçlı her çalışma girer. Davet ve tebliğ için yapılan tüm çalışmalar zekat verilecek sınıflar içinde sayılan müellefe-i kulub başlığı altında değerlendirilir. وَفِرْ رِقَابِ وَالْغَارِم۪ينَ Özgürlükleri elinden alınanlar ve borçlular içindir. Bu er-rikab, boyunduruğa giren demektir. Yani özgürlüğü elinden alınmış herkes, tabii ki muhtaç mahkumlar, bir mümini, bir insanı mahkumiyetten kurtarmak için zekattan harcananlar da bu kaleme girer. وَفِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّب۪يلِ Allah yolunda gösterilen her türlü faaliyet için ve yolda kalmışlar içindir. Yani Allah yolunda, fi sebilillah maddesi, kalemi, Allah yolunda yapılan tüm faaliyetler zekat tarafından desteklenilebilir. İşte bu kalem de ona aittir. İbn-i Sebil, yol oğlu demektir kelime manası olarak. Bunu yolcu, yolda kalmış olarak anlayabileceğimiz gibi Muhammed Abduh'un tefsiriyle yola terk edilmiş küçük çocuklar olarak da anlayabiliriz. Faridatan minallah. Bu Allah'ın koyduğu bir kuraldır. Vallahu alimun hakim. Ve Allah her şeyi bilir ve emirlerinde hikmet sahibidir. İşte zekatın dağıtılacağı 8 yer. Bu 8 yerden herhangi birine Allah'ın bize emanet olarak verdiği mallardan sosyal refah için ayıracağımız, ayırmakla yükümlü olduğumuz payı bu 8 sınıftan birine verebiliriz. Bize bu ebedi ve ölümsüz değerlerin içinde bulunduğu vahyi gönderdiği için sözümüzün sonu Rabbimize sonsuzca hamd et. Thank you.